แนะนำบทอัตตักวีรบทอัตตักวีรเป็นบทมักกียะห์มี 29 องค์การบทนี้ได้เริ่มโดยการชี้แจงถึงวันกิยามะห์และสิ่งที่ติดตามมาคือการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลครั้งยิ่งใหญ่รวมทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวภูเขาทะเลแผ่นดินชั้นฟ้าปศุสัตว์และมนุษย์จักรวาลจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นเวลานานทุกๆสิ่งที่อยู่ในโลกนี้จะกระจัดกระจาย ไม่มีสิ่งจะคงอยู่เว้นแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงและผันแปรอันเนื่องมาจากความกลัวต่อสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงแห่งองค์การและคุณลักษณะของท่านนบีและกลุ่มชนผู้ถูกสนทนาด้วยองค์การซึ่งถูกประทานลงมาเพื่อเปลี่ยนแปลงพวกเขาออกจากความมืดมนแห่งการตั้งภาคีและการหลงทางไปสู่แสงสว่างแห่งวิชาการและการอิมาน บทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงความผิดในข้อกล่าวอ้างของพวกมุชริกีนเกี่ยวกับอัลกุรอานและกล่าวว่าอัลกุรอานนั้นเป็นข้อตักเตือนของอัลลอฮ์แก่ปวงบ่าวของพระองค์ ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนตัวและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงและเมื่อบรรดาภูเขาถูกเคลื่อนย้ายและเมื่ออูฐท้อง10 เดือนถูกทอดทิ้งและเมื่อสัตว์ป่าถูกนำมารวมกันและเมื่อทะเลลุกเป็นไฟ และเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจัดเป็นคู่และเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถามด้วยความผิดอันใดเล่าเขาจึงถูกฆ่าและเมื่อบันทึกทั้งหลายถูกกางแผ่ และเมื่อชั้นฟ้าถูกเปิดออกและเมื่อนรกถูกจุดให้ลุกสว่างจ้าและเมื่อสวรรค์ถูกนำเข้ามาใกล้ทุกชีวิตย่อมรู้สิ่งที่ตนได้นำมา فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ข้าขอสาบานต่อดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันที่โคจรลับดวง والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ข้าขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันมืดมิดและด้วยเวลาเช้าตรู่เมื่อมันทอแสง إنه لقول رسول كريم แท้จริงอัลกุรอานคือคำพูดของรอซูลยิบรออีลผู้ทรงเกียรติ ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ผู้ทรงพลังผู้ทรงตำแหน่งสูงณพระเจ้าแห่งบัลลังก์ที่มั่นคง ผู้ได้รับการจงรักภักดีผู้ซื่อสัตย์ณที่โน้นณที่พระผู้เป็นเจ้า وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين และสหายของพวกเจ้าคือมูฮัมหมัดนั้นไม่ใช่เป็นคนวิกลจริตแต่ประการใดและโดยแน่นอนมูฮัมหมัดได้เห็นยิบรออีลณขอบฟ้าอย่างชัดแจ้ง และเขามูฮัมหมัดไม่ใช่เป็นผู้ตระหนี่ในเรื่องเร้นลับและอัลกุรอานนี้ไม่ใช่คำกล่าวของชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งและพวกเจ้าจะไปทางไหนเล่าอินฮุวะอิลลาซิกรุลลิลอาลามีนลิมันชาอ์มินกุมอันยัสตะกีม อัลกุรอานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติทั้งหมดสำหรับบุคคลในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์จะอยู่ในทางอันเที่ยงตรง วะมาตะชาอูนอิลลาอันยะชาอัลลอฮุร็อบบุลอาลามีน และพวกเจ้าไม่สมประสงค์สิ่งใดเว้นแต่อัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสากลโลกจะทรงประสงค์